3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Polski Radio, program trzeci, niedziela, 2 lipca, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński mówi o hipokryzji lidera PO. Szef PiS-u zarzuca Donaldowi Tuskowi nagłą zmianę stanowiska w sprawie migrantów. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje naradę z udziałem ministrów w związku z falą zamieszek, która trwa już od kilku dni. W Krakowie w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej otwarto park jej imienia. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że dziś lider PO Donald Tusk kreuje się na przeciwnika migracji, ale wcześniej mówił, że Polska będzie karana za brak zgody na przymusową relokację oraz sprzeciwiał się budowie płotu na granicy z Białorusią. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale prezes PiS-u nawiązał do nagrania opublikowanego rano przez Donalda Tuska, w którym lider PO mówi o konieczności odzyskania przez Polaków kontroli nad państwem i jego granicami i sugeruje, że polskie władze zgadzają się na masowy przyjazd migrantów z państw azjatyckich czy afrykańskich. Jarosław Kaczyński stwierdził, że jeszcze niedawno Donald Tusk w temacie migracji wypowiadał się zupełnie inaczej. To jest ten sam pan, który mówił, że Polska będzie karana za to, że nie chce się zgodzić na te poprzednie propozycje, które zostały w końcu zostały odrzucone. Że to tak musi być, takie są reguły w Unii. To jest ten sam, który mówił, że w gruncie rzeczy nie należy budować muru czy płotu, że to są biedni ludzie, którzy szukają nowego miejsca dla swego życia. Do słów lidera PO odniósł się także premier Mateusz Morawiecki na Twitterze, zamieścił nagranie, na którym mówi, że Donald Tusk wzywa do obrony polskich granic, choć wcześniej wyraźnie popierał polityków, którzy chcieli wpuszczać do Polski migrantów. Niesłabną tymczasem działania hybrydowe na granicy z Białorusią. 187 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z tego kraju do Polski. Byli to m.in. obywatele Iranu i Somalii. Rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, powiedziała, że od 2 miesięcy obserwowany jest wzrost liczby osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wczoraj tych prób było 187, ale w minionych dniach było i po 176, i ponad 150. Dzięki temu, że mamy barierę fizyczną i elektroniczną, możemy skutecznie udaremniać te nielegalne przekroczenia granicy. Dzięki barierze elektronicznej mam monitoring całej granicy, niekoniecznie fizycznie będąc na granicy. Widzimy podejście pod linię granicy. Widzimy też, że sporo osób na widok polskich patroli wycofuje się na stronę białoruską, tak jak miało to miejsce wczoraj, bo było to aż 45 osób. W ostatnim czasie nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską próbowali obywatele 40 krajów. Najwięcej było mieszkańców Afryki i Azji. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na dzisiejszy wieczór naradę z udziałem ministrów. To reakcja na zamieszki, do których od 5 dni dochodzi na terenie całego kraju. Nadzwyczajne zebranie organizują dziś również merowie wielu francuskich miast. To w związku z nocnym atakiem na dom mera jednej z miejscowości pod Paryżem. Nieznani sprawcy wjechali w ogrodzenie budynku i podpalili pojazd. W tym czasie w domu była żona oraz 2 dzieci samorządowca. Rodzina uciekła tyłem budynku. Na miejscu była dziś francuska premier Elisabeth Borne. Intensywnie mobilizujemy się, aby przywrócić porządek w Republice, mówiła szefowa francuskiego rządu. Takie działania jak to, które widzieliśmy dziś rano, jest szczególnie szokujące. Ja mogę Państwu powiedzieć, że rząd naprawdę nie toleruje żadnej przemocy i stoi u boku burmistrzów. Nie pozwolimy na żadną przemoc. Chcę, abyśmy pracowali nad tymi kwestiami przemocy. Przez Francję od 5 dni przetaczają się fale zamieszek po tym, jak policja śmiertelnie postrzeliła 17-latka pochodzenia algierskiego. Stało się to w czasie interwencji drogowej. Według policji nastolatek chciał uciec i mógł uderzyć w inne pojazdy. Szerzej o sytuacji we Francji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Dziesiątki drzew, setki krzewów i kwiatów dla upamiętnienia Wisławy Szymborskiej. W Krakowie w setną rocznicę urodzin poetki otwarto park jej imienia. W centrum miasta na powierzchni hektara w miejscu dawnego parkingu powstał nowy park, w którym znajdują się cytaty z wierszy Wisławy Szymborskiej, a w pobliżu murale i grafiki przypominające jej twórczość. Park jest bardzo piękny, robi duże wrażenie. Myślę, że jeszcze drzewa urosną za jakiś czas, będą dawały cień na ławeczki. Podoba się i roślinność, i mural. I mamy nadzieję, że to będzie nowe miejsce w centrum Krakowa, gdzie będziemy zaglądać. Tutaj chyba będą przychodzili ludzie na pewno, żeby troszeczkę złapać oddechu i gdzieś się zatrzymać, wyciszyć. W paprocie, tam mamy jeżóweczki, widzę michałki. To są takie rośliny nasze, nie sprowadzone, nie wiadomo, lipy. Może to być też plener dla młodych artystów, żeby przyjść tutaj i pomalować i napisać jakiś wiersz. Ja myślę, że będzie to bardzo przyjemne miejsce. I ta relacja z Krakowa kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Kolejny raport z regionu przed nami. Teraz w ramach Radio Nawigatora przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza. Sytuacji przygląda się konkretnie Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Autostrada A2 od Izdebna Nowego przez węzeł Grodzisk Mazowiecki aż po Koszajec, czyli kilka kilometrów przed węzłem Pruszków, korek na jezdni w stronę Warszawy. Krajowa dwójka od Marysina po Kałuszyn, korek dla jadących w stronę wjazdu na obwodnicę autostradową Mińska Mazowieckiego. Krajowa siódemka, jezdnia w stronę stolicy, korek w Dziekanowie Leśnym, a w Łomiankach ruch jest spowolniony. S7 od Płońska po Czosnów, przypomnę, przebudowa drogi, w wielu miejscach zmieniono położenie pasów, wprowadzono też zmienną organizację ruchu i ograniczenia prędkości. S8 od węzła Trojany po węzeł Wola Rasztowska, korek na jezdni w stronę stolicy. Druga krajowa numer 61 między Zegrzem a Legionowem, korki spowolnienia dla wracających do aglomeracji warszawskiej. I droga wojewódzka 631 od Ronda w Nieporęcie po Port w Nieporęcie, korek w stronę Zielonki. A w Zielonce korek jest od trasy S8 po przejazd kolejowy. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Słów kilka o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju te przejaśnienia. Przelotne opady deszczu też się zdarzają, zwłaszcza w północnej Polsce, nad morzem, a także na Mazurach. Możliwe tam lokalne burze, także z gradem. No ale i na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu też jest parę chmurek, z których kapie. Od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. To oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. Te temperatury teraz już o kilka kresek niższe, a w nocy będą jeszcze niższe. W nocy zachmurzenie małe, tylko początkowo na północy i wschodzie oraz na Pogórzu Karpackim. Miejscami duże i tam właśnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 do 14 stopni. Na szczęście wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować, rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle, znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. Twoje dni tańszych zakupów na Allegro mają. Od jutra promocje do minus 40% na Allegro Days, a już dziś łap oferty w aplikacji Allegro. Dziedziniec Kultury. Cykl letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w każdy piątek lipca i sierpnia o 20. Na naszej scenie zabłysną gwiazdy Ania Dąbrowska, Muniek i Przyjaciele, Karaś Rogucki, Marta Zalewska, Jakub Żytecki, Maja Laura Septet, Nanook of the North oraz Michał Jan and Immortal Onion. Pierwszy koncert już 7 lipca. Krakowskie Przedmieście naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Wstęp wolny. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 19. Ponownie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. W wakacyjnej rzeczywistości od dziś będziemy spotykać się o godzinie 18. No, dzień długi, pogoda letnia, więc właśnie teraz mamy kumulację powrotów z weekendu. Mamy też wakacyjne wyjazdy, wakacyjne powroty. No, dużo nas na drogach, krótko mówiąc. No i jak słyszymy, sporo miejsc, w których ten ruch się zagęszcza. U nas, jak zawsze, najświeższe informacje o utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Olga Szućko, Jacek Frenzel, Witold Lazar. W tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Out of sight. formacja Purple Disco Machine. Tu Trójka, audycja Po drodze z Trójką, 17 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, wakacje, no nie ma chyba nic bardziej stresującego od awarii samochodu podczas takiego naszego wakacyjnego wyjazdu. Dobrze więc odwiedzić przed taką dłuższą podróżą, zwłaszcza serwis. Będziemy na pewno spokojniejsi, jeśli ktoś fachowym okiem spojrzy na nasz wóz. Warto też pomyśleć o asystans, no bo przecież zepsuć może się wszystko, zwłaszcza kiedy nasze auta naszpikowane są elektroniką. No, bez specjalnego komputera to sami możemy zdiagnozować tylko tyle, że jeżeli silnik z przodu, to walizki z tyłu. O tym, na co zwrócić uwagę przed wakacyjną podróżą. Adam Sołtysiak. W samochodzie jest sporo rzeczy, które sami możemy sprawdzić. Warto otworzyć maskę, sprawdzić poziom oleju, płynu chłodzenia, uzupełnić do pełna płyn do spryskiwacza, no i przyjrzeć się również oponom, wylicza pilot rajdowy i instruktor doskonalenia techniki jazdy Jakub Gerber. Odpuszczamy sobie często sprawdzanie ciśnienia. W tej chwili przy takich upałach, przy skokach temperatur, w nocy mamy kilkanaście stopni, w dzień mamy 30 parę. Ta różnica temperatury jest bardzo duża. Letnia opona na przykład jest bardzo ciekawym produktem, bo ona musi działać, załóżmy, z tej minimalnej temperatury 10 stopni, no bo przy takiej temperaturze zakładamy. No i teraz jadąc szybko po autostradzie, opona potrafi mieć 60-70 stopni temperatury, asfalt ma 50. My jedziemy na tyle szybko, że generujemy tyle tarcia, że opona się rozgrzewa. Skoki ciśnienia przede wszystkim potrafią być nawet do pół bara, więc zwróćcie uwagę przed wyjazdem, jaką mamy ciśnienie. Oczywiście ustawiamy wyjściowe ciśnienie, nie staramy się jakby tego korygować na przyszłość. Oczywiście stan opon jest bardzo ważny, żeby się nie zdziwić, że potem złapiemy gdzieś kapcia na autostradzie. Przy wysokiej temperaturze opona może być dużo bardziej narażona na pęknięcia czy na rozwarstwienie. Okazuje się, że wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla opon w naszym samochodzie. Trzeba się zainteresować, czy nasz samochód jest w stanie przejechać aż tak daleką trasę jednym ciągiem. To, że my jesteśmy w stanie jechać jednym ciągiem, mamy chłodno w środku przez klimatyzację, to nie znaczy, czy nie warto schłodzić też czasami samochodu przy takich upałach na długiej trasie, bo to temperatura ma wpływ na wszystko, i na hamulce, i na pracę silnika, i też na chłodzenie w kabinie. A więc przerwy w podróży przydadzą się nie tylko kierowcy i pasażerom. Większość z nas jeździ z aplikacjami. Nawigacja pokazuje, że na miejscu będziemy na przykład za 8 godzin, ale do tego czasu trzeba doliczyć jeszcze przerwy, które są konieczne, jeśli chcemy bezpiecznie podróżować. Zdrowym nawykiem jest zrobienie przerw maksymalnie co 2 godziny. Sporo samochodów, które monitorują stan kierowcy przez jego ruchy na kierownicy czy obserwacje z kamer pokładowych, i tak pokazują nam, że jesteśmy po 2 godzinach na tyle zmęczeni, że powinniśmy się zatrzymać i zrobić przerwę. To jest moim zdaniem dobry nawyk, no bo warto zadbać o krążenie, o swoich współpasażerów. Nie jedźmy ciągiem 8-10 godzin, bo dojedziemy na miejsce potwornie zmęczeni. I kolejny dzień będziemy odpoczywać po ciężkiej podróży. Dobrze też zadbać o samochód z zewnątrz, umyć szyby i lusterka. Warto też posprzątać wnętrze auta. Zwracam uwagę, że jeśli my długo przebywamy na przykład wewnątrz pojazdu, który jest nieodkurzony i jest tam jakieś takie już środowisko z piachem, z pyłem, z pyłkami roślin, to może się okazać, że taka dłuższa podróż w ciągu kilku godzin nie tylko dla nas może być niekomfortowa, ale dla naszych współtowarzyszy. Nagle się okazuje, dziecko psika, nie wiadomo dlaczego, czy żonę boli głowa. Pyłki roztocza, kurz. Warto zadbać o to, bo my przebywamy jednak parę godzin w nieprzyjaznym dla nas środowisku. Oczywiście ja też zalecam wymianę często filtra przeciwpyłkowego. Taka złota zasada, czy tak polecana zasada przez ludzi, którzy się tym zajmują, to jest wymiana 3 razy do roku. No ale oczywiście to jest trochę przesada też w drugą stronę. No ale warto po sezonie zimowym i może też, jak ktoś jeszcze nie wymienił, po wiosennym sezonie, jednak na podróż dalszą założyć nowy filtr przeciwpyłkowy. Oddychamy tak naprawdę tym, co wpada do kabiny przez filtr przeciwpyłkowy. Polecam zwłaszcza pod rozwagę ten fragment o temperaturze mówiący, no bo przecież lato, no bo przecież wakacje, lato tego roku zapowiada się całkiem, całkiem gorące. Adam Sołtysiak zajął się tym tematem. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz.

Josephine to Chris Ria. Za minutę będzie w 7:30. Wracamy z Dąbkowic 11 na Poznań. Woda dzisiaj w morzu była cudowna, cudownie ciepła, pomimo zmiennej pogody. Pozdrawiają Przemuś wraz z Ewą. To kolejny meldunek z trasy od państwa. A u nas kolejny raport z regionu już teraz. Przenosimy się na drogi Podkarpacia, czyli autostrada A4. Oczywiście te drogi prowadzące w kierunku granicy z Ukrainą, ale także w Bieszczady. Beata Korbas ma dla państwa najświeższe informacje z tego regionu. Witam cię, dzień dobry państwu. Raport drogowy z Podkarpacia zaczynamy od utrudnień. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 77. Na 78 kilometrze pomiędzy Niskiem a Leżańskiem doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. Na miejscu policja kieruje ruchem, droga jest nieprzejezdna i proponowany objazd odbywa się przez miejscowości Kopki, Koziarnia i Tarnogóra. Utrudnienia na kierowców czekają również na drodze krajowej numer 9, gdzie na 144 kilometrze trwa remont ronda w miejscowości Nowa Dęba. Częściowo zablokowany jest pas ruchu po obydwu stronach. Utrudnienia potrwają do jutra, do godziny 17. Ruch na Podkarpaciu jest raczej niewielki. Zerkam na drogową mapę i praktycznie cała zaznaczona jest na zielono. W miastach zauważalny jest większy ruch spowodowany powrotami do domu. Niewielkie spowolnienia występują w centrum Rzeszowa oraz na wjeździe do miasta z drogi S19. Wędrujemy jeszcze na granicę. Kierowcy aut ciężarowych na odprawę czekają 21 godzin w Korczowej i 12 w Medyce. Natomiast aut osobowych 4 w Korczowej, 2 w Medyce i godzinę w Krościenku. Na koniec raportu drogowego życzę państwu miłego wieczoru, a tym, co dopiero siadają za kółkiem, szerokości. Dziękujemy bardzo. Również miłego wieczoru życzymy Beacie Korbas, która z najświeższymi wiadomościami z Podkarpacia. No to my teraz przenosimy się po najświeższe wiadomości również na drugą stronę mapy do regionu, który zwykliśmy nazywać Dolnym Śląskiem, a więc oczywiście tu również autostrada A4, drogi w kierunku naszej zachodniej granicy. Justyna Kościelna z Wrocławia ma dla państwa najświeższe wiadomości. Dobry wieczór z Dolnego Śląska. Dziś sytuacja na drogach w regionie dobra, a nawet bardzo dobra. Nie było poważniejszych zdarzeń. Wszystkie główne trasy regionu S3, S5 i S8 są w pełni przejezdne. Także po autostradzie A4, zazwyczaj zakorkowanej, dziś jeździ się bez przeszkód. Ale niestety niecały weekend minął spokojnie. W sobotę nad ranem niedaleko Chrustnika na drodze ekspresowej numer 3 kierowca Volkswagena potrącił mężczyznę. Z relacji pasażerów, którzy jechali pojazdem, wynik że mężczyzna pojawił się nagle na środku drogi. Miał na sobie ciemne ubrania i żadnych elementów odblaskowych czy nawet latarki. Nie miał właściwie żadnych szans na przeżycie i poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Na koniec raportu ważne wieści z A4. Jeszcze w lipcu ma zacząć działać odcinkowy pomiar prędkości przy węzłach Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Prace montażowe już ukończone, teraz będą trwały testy. Kamery rejestrujące ruch mają działać na blisko 12-kilometrowym odcinku. Został on wybrany nieprzypadkowo. To na nim kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość i to właśnie tam często dochodzi do wypadków. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale i bardzo uciążliwe, bo A4 na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego. Służby drogowe liczą, że teraz, gdy odcinkowy pomiar prędkości zacznie działać, kierowcy pójdą po rozum do głowy i zaczną respektować przepisy. Nie o tym wszystkim, Justyna Kościelna z Wrocławia. Dziękujemy bardzo. Ja przypominam państwu nasz numer SMS-owy do kontaktu 71335. Jeśli są państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego albo jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. Oczywiście, jeżeli państwu jedzie się dobrze i chcecie się tym z nami podzielić, to na takie SMS-y również czekamy. 71335. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny. Dla ciebie jestem fajny, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, dla ciebie jestem fajny, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh,

Pogoda sprzyja podróżom, no ale nie zapominajmy, że na drogach nie jesteśmy sami i szczególnie w obrębie lasów może pojawić się zupełnie nagle przed przednią szybą dzikie zwierzę. To oczywiście może się zdarzyć o każdej porze roku, no ale wakacje też, więc jak wtedy zareagować? Co robić? Co robić w przypadku, kiedy już na przykład odpukać do kolizji dojdzie? Patryk Kuniszewicz zajął się tym tematem. Patryk z Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajmy, że zwierzęta mogą pojawić się na każdej drodze, również tej ekspresowej czy autostradzie. A o jakiej porze w okresie letnim szczególnie powinniśmy wypatrywać dzikich zwierząt na drodze, wyjaśnia dr inżynier Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O świcie i o zmierzchu dzikie zwierzęta, takie jak sarny, jelenie czy łosie, ale także inne, takie jak wilki, lisy czy borsuki, są bardziej aktywne. To znaczy, wtedy chodzą, wtedy się przemieszczają. W dzień i w nocy najczęściej pozostają w swoich ostojach. Świt i zmierzch to także bardzo trudny czas dla kierowców. Dlatego, że mamy tak zwaną szarą godzinę, kiedy nasze oczy jeszcze się nie przyzwyczaiły do ciemności, jeszcze jest trochę jasno. No i czasem tracimy tą ostrość widzenia, prowadząc samochód. Co wtedy, kiedy nagle widzimy przed sobą zwierzę? Oczywiście można pomyśleć w zależności, jakie to zwierzę jest duże. No ale dla mnie jako przyrodnika, zoologa, każde życie zwierzęcia, nawet myszy, jest istotne. Więc nie przyspieszałabym jadąc samochodem. Co możemy zrobić? Zwolnić. Najlepiej stanąć. Pytanie, czy powinniśmy trąbić? Nie. Dawać znaki światłami? Też nie. Dlaczego? Postarajmy się jak najmniej wpływać na życie, przeszkadzać danemu zwierzęciu. Niech sobie spokojnie przejdzie. Ale niestety nie zawsze zadziałamy poprawnie i unikniemy kolizji, zderzenia z dzikim zwierzęciem. Konsekwencje takiego wypadku mogą być bardzo poważne. O czym brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zderzenie ze zwierzyną leśną, na przykład łosiem, jeleniem czy z dzikiem, może być tragiczne w skutkach. To są zwierzęta, które ważą od ponad 100 kilo, nawet do kilkuset kilogramów. W przypadku łosi jest to nawet 700 kilogramów masa ciała, więc tutaj zwyczajowo, czy od czasu do czasu strażacy notują takie wypadki, czyli zderzenie samochodu z łosiem, z jeleniem, z dzikiem i bardzo często zwierzęta uszkadzają w znacznym stopniu samochody. Niestety też notowane są wypadki ze skutkiem śmiertelnym, więc tutaj szczególnie w porze nocnej uważajmy, noga z gazu, przemieszczajmy się troszeczkę wolniej i bądźmy uważni. A jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w ruchu drogowym z udziałem dzikiego zwierzęcia, bądź sami w takiej kolizji uczestniczymy, pamiętajmy, żeby właściwie się zachować. Podpowiada podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo tych pasażerów, którzy są z nami, ale też innych uczestników ruchu drogowego, a więc powinniśmy to miejsce odpowiednio oznakować, włączyć światła awaryjne, wystawić trójkąt bezpieczeństwa, trójkąt ostrzegawczy. Dobrze jest również, wychodząc z pojazdu, założyć kamizelkę odblaskową tak, aby w maksymalnym stopniu zagwarantować sobie to bezpieczeństwo. W momencie, kiedy dochodzi do takiego zdarzenia, to musimy brać pod uwagę przepisy ustawy o ochronie zwierząt, w myśl których każda osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny i potrąciła zwierzę, jest zobowiązana do tego, aby w miarę możliwości zapewnić takiemu zwierzęciu stosowną pomoc lub też zawiadomić odpowiednie służby. I tymi służbami, oprócz policji oczywiście, może być lekarz weterynarii, może to być również Polski Związek Łowiecki, Straż Graniczna, Służba Leśna, Służba Parków Narodowych, Państwowa Straż Łowiecka, więc tych podmiotów jest naprawdę sporo, które możemy poinformować o takim zdarzeniu. Oczywiście takie nieumyślne potrącenie dzikiego zwierzęcia nie jest w Polsce karane, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, aby tą tuszę zabrać do domu. To już jest naruszenie przepisów, za które może grozić kara nawet pozbawienia wolności. Dlatego najlepiej jest takie sytuacje przewidywać, jeżeli chodzi o kontakt z dzikim zwierzęciem i spotkanie z nim na drodze, a więc noga z gazu, szczególnie w obszarach leśnych, przez które musimy przejechać. Nie życzę Państwu absolutnie tego typu spotkań. Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców zajął się tym tematem. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień.

Po drodze z Trójką, 7,5 minuty dzieli nas od godziny 20. No to teraz, proszę Państwa, północ, południe, na początek południe, czyli przenosimy się do Krakowa, do Małopolski. Oczywiście małopolska brama prowadząca w Tatry. Jak tam dziś wygląda sytuacja, to wie Kuba Hanak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj motocyklowo z 28, więc ruchliwie. Troszeczkę się nam ruch uspokoił, aczkolwiek dostałem informację od policjantów z komisariatu autostradowego w Krakowie, że wydarzyła się kolizja na 445 kilometrze. To jest odcinek za węzłem Targowisko w stronę Rzeszowa. Tam jest kolizja, proszą policjanci o ostrożność. Wyruszyli w drogę do tej kolizji. Obiecują, że do kilkunastu minut będzie wszystko posprzątane, będzie można normalnie jechać, ale tworzą się tam zatory. Zatory tworzą się również na Zakopiance, już nie tak groźne jak na autostradzie, po prostu mamy spory ruch. Krakowianie wyruszyli na weekendowe podboje Tatr i to widać na drogach. Północna część Krakowa dzisiaj wyjątkowo spokojna, tutaj nic wielkiego się nie działo, zresztą w ogóle na małopolskich drogach dzisiaj było spokojnie. Natomiast wspomnę jeszcze o kontrolach policyjnych, które dzisiaj policjanci przeprowadzali w województwie małopolskim, kontrole trzeźwości, wyrywkowe. Efekty nie są spektakularne na szczęście, ale takie kontrole były. Policjanci zwrócili uwagę na jedną rzecz. Bardzo prosili, żeby o tym powiedzieć. Nie jeździmy lewym pasem, nie jeździmy środkowym pasem, jedziemy prawym pasem. Środkowy i lewy służy do wyprzedzania. Przekazałem, obiecałem. Państwu życzę szerokiej drogi i serdecznie pozdrawiam z Małopolski. Tak, na ten aspekt naszych podróży wakacyjnych również trzeba zwrócić uwagę. Te lewe pasy służą do wyprzedzania. No i powiedziałem, że północ, południe. Na południu już byliśmy u Kuby Hanaka. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No to teraz północ, czyli przenosimy się do Gdańska i na drogi Pomorza. Filip Jędruch zna sytuację w tym regionie. Dobry wieczór, kłaniam się. Za nami spokojny dzień. Obecnie najbardziej newralgicznym punktem drogowym jest znany kierowcom przebudowywany węzeł Południe. Wjeżdżając z węzła Lipce na S6 musimy się uzbroić w odrobinę cierpliwości i noga z gazu. A jeśli już jesteśmy na tej trasie, to zwężenia na tym odcinku są w obu kierunkach. Poza tym elementem obwodnica przejezdna, podobnie trasa kaszubska. W Gdyni zamknięty fragment Chwarznieńskiej, ale jest to objazd. Władysławowo, czyli okolice Półwyspu. Tutaj ruch wzmożony. Krajowa 22, tutaj możemy zwolnić w okolicach Swarożyna, to odcinek między Starogardem Gdańskim a Czarlinem. Dalej, po drugiej stronie Wisły, tak samo. Zwalniamy między Malborkiem a Starym Polem i to kilka razy. Będziemy musieli użyć hamulca. W ciągu dnia strażacy odnotowali 12 zdarzeń związanych z silnymi wiatrami. To w powiatach wejherowskim, słupskim i puckim. Przypominamy, że przez całe wakacje do 31 sierpnia co weekend przejazd autostradą jest bezpłatny w obu kierunkach. Szlabany w górze, ale nie wszystkie bramki otwarte, także trzeba zwolnić przed wjazdem. Może się też przytkać, proszę o tym pamiętać. Wiąże się to także z większym ruchem i mieliśmy tego dzisiaj efekt w postaci stłuczki i spowolnienia na A1 w kierunku Torunia. Od jutra rusza przebudowa fragmentu ulicy Nowowiczlińskiej, to Gdynia między Karwinami a Dąbrową, a we wtorek, 4 lipca rozpocznie się przebudowa odcinka Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Tutaj wyjazd z Sikorskiego i ulicy Podjazd będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 16 lipca, lepiej więc Sopot omijać. Trzymam kciuki za Państwa bezpieczną jazdę do celu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego również, dziękujemy bardzo. Filip Jędruch opowiadał Państwu o sytuacji na drogach Pomorza. Po drodze z Trójką, jeszcze 4 minuty i będzie 20. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Now she's dancing.